أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الدخان دا لسم آيات سخشرو برشبار سم آيات باني دا ختم سور دا دو آياتو ربط چدي د چیر درس سره په دې کې دی چې د پرون په درس کې د قرآن کریم حقیقت بیان شوی و چې علاقه کول کتاب المبین په دا ښکاره او واضح کتاب مې دی قسم نه خو حق نه په باطل خو علا قسم نه اخلي بیا ول ان انزلناه فی لیلة مبارکه دا مو په یو برکتناکه شپه کې موږ نازل کړی دی نو چې الله نازل کړی دی خو حق دی د بنده جوړ نه دی نو ګوره الله یوه ځان ته نسبت وکړي انا انزلناه دا د قرآن کریم حقانیت پسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې ول انا کنا مرسلین بېشکه موږ وو لېږونکي د رسولانو چې یعنې دغه محمد علیه الصلاة والسلام الله پاک دا ما رالېږلی دی او بیا د الله عز وجل وحدانیت په صفاتو هم بیان سوی و چې انه هو السمیع العلیم دا صفات رب السماوات والارض وما بينهما لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين دا غرد د الله تعالی وحدانیت نو دا درې خبرې بیان سوی حقانیت د قران حقانیت د رسول حقانیت د الله د یووالي چې دا درې حق خبرې دي نو دا چې بیان سولې خو د دې تقاضا دا وه چې دوی ایمان راوړي الول بل هم پی شکن یلعبون هغه سره بازی کوي په دې خبرو پسخند رخشند وایي نو مسخره یې بولي نو ایمان د کومې خوا دی چې پر راوړي ښه نو چې ایمان یې پر رانه وړي دا خو مال د هغو حقانیت بیان شو تر دغه ځای پورې چې الول دوی په دې باندې سره بازی کوي سات پچېری نو د اوس آیاتو ربط ورسره څنګه دی اوس الله وعید و دی ته کوي چې نه هر څوک چې د دغه درو مضامینو څخه منکر سي د هغه دپاره الله تعالی وعید و سرزنیش فرمایي نو ګوره د مخه د دغو حقانیت بیان شو اوس چې کوم څوک د دغو درو خبرو سي انکار کوي د هغو دپاره وعید و د عذاب خبر ورته برېښي چې عذاب هغو خلکو ته ورکول کیږي نو دا د هغه سره ربط شو اوس د دې دپاره چې دی یو خبره و یو قصه داسې مختصره ده هغه دا ده چې رسول علیه الصلاة والسلام چې په مکه کې وو هم کفارو ډېر په عذاب کې د خپل قوم دغه قریشو نو نبی علیه الصلاة والسلام تر خوله یو بد دعا و دوی ته ووتله بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته ولاړې هم دوی ته بد دعا تر خوله ووتله هغه دعا چې نبی علیه السلام ودی ته کول شرا چې موږ ورته وایو دا دعا چې پر دې معنا شرا یې پر دې کول د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په یو روایت کې راځي چې دا روایت روح المعانی و در منصور بخاری دغه نقل کړی دی چې پیغمبر داسې دعا وکړه ول اللهم اشدد وطأتک علی مقدر یا الله ستا هغه پیماله کول چې ته دې پیماله کوې پر سخت وط ادغه د شریف یو شي کې ورخې شپټانې معنی هغه یا الله پاک چې دې توقع ورکه معنی هلاک ورکه پر سخت کړه. واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف ول دغه وط اورانی ول ستا پای ملک ول د دې دا څنګه کول دا پر دې باندې دیسک لکه هغه د یوسف علی صلاتو و سلام کلونه یوسف علی صلاتو و سلام چې په بند کې و هغه بچا چې خوب ولیدی د هغه و غویو دا چې چاغ و ډنګر خوړ او بیا هغه وژو به دا نورې ختم کول چې برای اوه کاله به کاختي راسي یعنی دغس کاختي لکه پر هغو چې راله الله پاکه دغس کاختي پر دوی باندې مقرره کړه. ول وجعلها علیهم سنین کسنی یوسف یا الله پر دې دغس کلونه وغورځوه لکه هغه د یوسف علیه صلات وسلام په زمانه کې چې هغه کلونه د کاختي راغلي و. نو په روایت کې وایي فاصابهم الجهدو نو د نبی علیه السلام د دغه شره په برکت سره چې په مکه کې امو دی پازاب او ورته وکړه چې مدینه ته ولاړی خو می پیغمبر علی السلام زیره و حتی په حدیبیه کې او عمره ته نه پرې شو شپږ کاله د هجرت بعد پیغمبر د عمره د پاره راځي ولا کړس بیرته په احرامونه په مات پر ولاړل. نو دا غست تکلیفونه ورلرو کول د امر سره لیکل چې کستاده خاص وکړه لې موږ په لاس نه درکو کز موږ د خاص وکړه تسلیم شو باندې په لاس راکې لاس تړل دغه شرایط پر نبی علیه السلام کې شول. نو التم نبی علیه الصلاه والسلام دغه بد دعا دي ته بیا وکړه چې خدای مو دغه خراب او تباک. نو دې ته د جهد او تکلیف ورسېدې په روایت کې حتی اکلوا الجیف د مکی خلکو مردار خر ام خوړی مردار میج ام خوړی چې هر حیوان مردار سوی جی پی بره خوړی د خوراک شي نو کاخ کې دغه رقم ډیر شو چې حیوانان یې د لوږې مړه سو دي دغه د لوږې سره مخ چې مال مرداري خوړلې اډوکي به شول دغه وبه به چې چې نو کوي قوت پر لاره راک. وکانه الرجل يحدث اخاه يسمع صوته ولا يراه یو سړی به خپل د ورور سره یو دیانډیواله سره به خبره کول هغه خبر اورېدلې دلې دینه انسان چې ډیر ضعیف شي ډیر لوږ ورته پیښه شي خلک نه وایي وسم چې دا یو څوک سپینجر یې سي ضعیف شي باره چې ولاړ سم ځکه کرد درس دا اگر د هوا د سږ دغه سله کدوت شي نه ویني نو دوی ټول د ضعف څخه دغه رقم سوله دوی چې به اسمان ته وکړه بې دود بل شی نه لیدي دود دغه ګرد فضا د ته دود کده د خپلې کمزوري د وجې څخه کدای سم خبره اوس پوهیږي. نو دا چې پیښه سوله باره د قریشو کفار چې و دا ډیر په تکلیف سوله ده د مکه خلک بله پیشه دا وسوله یو سړی سمامه نومېدی یمامه دلته نږدې علاقه ته په هغه کې دی رئیس و ډیر خان و تاجر و. نو دغه سمامه چې و ده به د نورو علاقو څخه کاروانونه راوستل قافلې به راوستې غنم وړو دا شام به راوړل د مکه خلک خو کرو کرونده نه درلوده وسې هم لري شوی ډګر دی خو غرونه جګر دی غر خو غنم نه کوي. نو د مکه د خلکو گزاره په دغه تجارت و د سمامه چې سمامه به دلته قافلې راوستلې دا سمامه هم مسلمان شو اسلام یې راوړی د نبی علیه الصلات وسلام مخاطه ورل دی چې مسلمان شو د قریشو دغه مړو دلته خوم خانان و څوک ملکان و هغو بره پیغور ورواسته برای ملا جې ماته څه خان وې د علاقې مشر وې ته ولاړې پر دغه باندې چې ایمان راوړې چې د ملګري شوې دا دوی څوک خو یکم دلته لوی شنو نو ستا خانی خود دغه تقاضا کول چې دی تا ته راغلی وای نو اوس هم خلک دغه رقمې خپل نفس غیرت نیولي دا پیغور یې ورواسته وه. نو سمامه ته چې پیغور راورسېدی چې دی خو دغسې وایي سمامه ول زما د کاپلې یو غنم بیا دندان ولاکه ووهي زه پر رسول علیه السلام دغسې عاشق یم څکی بیا ولاکه وکي هغه خپلې قاپلې هم پر بندې کړې کاختي هم راغله باره نو چې سړي ته اوس خو چې کاختي مطلب د بلې علاقې څه شیان وارد شي دا چې د بلې خوا وارد ته منع سوله چې د بلې خوا څه شی نه ورته راتلی چې راوارد شي راشي نو نو دغه حالت ته ورسېد چې مال برای مرداري خوړې اډوکي به شول د غوڅ به څه غوړې است بیا به خوړ دغه گزاره مال بارن قریش بیا سره کښې نشته برای مشوره سره وکړه چې برای چې د جسر خونه وسته رقم کوي په زور نه کیږي حالت دغه رقم سو چې ولاړ سو درې دای نو څنګه سره ګرځم ځکه مو د سترګو دود کیږي. نو دغه سې دود دی چې ګوای کې واقعي دود کنه دود خو په فضا کې نه وو خو د دې در سترګو دود کې دی ضعیف و دغه رقم برای ول راسی چې ورسې بیرته محمد علیه صلوات و سلام ته ورته وای چې هغه تاسو موږ د پاره دعا وکړه چې خدای پر موږ بارانونه وکړي بیرته به شسلی سي معنا آباد کلی سي او بل ته سمامت خط ولیکو سمامت چې په کومه علاقه کې اوسېږي ایمان خیر آوری دی خونه پا مجنه که خونه واسی دی خبر کارو باره کهو تا اغبیر تا جیت متوجه که چه ومکیت کاروانون را مخ که داشه را تراب نو ده داغ زای چه وره لخبل ابو سفیان او ده قریش نور مشران ور سراوه پر روایاتو که رازی چه ابو سفیان ده نبی علیه السلام سر داغ قول لا وکی چه برای رسی ایمان را وره مکه تا مشت دعا وکر باران را بانی او سو داغ کاروان را رای لسرات داده سمامه نو نبی علیه صلات و سلام برای دیت دعا وکر چه علا پاک باران پر وکی نو داغ دعا چه وست ولد دیت پار باران پر وسو ام دی ایمان نر وی اغد وعجی مخالفت وکی دی نو دلت خدا صورت مکی دی دا اوس ما خبر جیت رازم دا صورت مکی دی قصه خود داغ سی و دی که پیشنگوی اللہ تعالی کرده چه داغ سی با پیش سی و دیت زی داغ سی عذاب برکوما او دا دی با بیا راس زاری با در توکی خواست بی قبول همسی مگر ایمان نراولی دا پیشنگوی دا قرآن کریم یو اعجاز داغ دی دا قصه پیش سی و الان ندا چه اللہ پاک و نبی علیه صلی اللہ سلام توی داغ سی بوسی او اغار کم کت مت برا وسمن ځینې کسان دلته د دخان تورې راځي دا دخان څخه هغه دخان مرادیي چې قیامت ته نږدې دغسې یو دود پیښیږي په دا مځکه کې چې هغه دود به داره کمي چې د مسلمان په سږمو ننوځي زکام کیږي په د کاپیرانو په سږمو چې ننوځي دا سرونه یې دغه رقم خوار و ذلیل شي دغسې بره مړه کیږي لکه الویل یې سر چي دغه رقم کیږي لکه دا اوس چې کورونا پیښ شو چا د هغه دخان تعبیر کول دا دغه دی هغه دا نه دی هغه سمدم دخان رقم دی دغسې یو کیفیت دی په فضا کې پیدا کیږي په هوا کې پیدا کیږي چې مسلمان هغه درجې ته رسي شدید زکام شي او کافران چې دي هغه وژني ختمیږي نو چا هغه اخیستی دی حکیم الامت رحمه الله دا هغه نه دی هغه د قیامت والا دا دغه مراد دی دا چې دلته په مکه کې پیښ شو نو اوس ترجمې ته راځو ربه کیم کېدای شي در معلوم شو چې هغه امور حقه چې دی ونه منله نو اوس وعید عذاب علا ورته ذکر کیږي دغه سي عذاب علا درک سم دمه هوا به در سر غدوت کیږي شي بنوي ویني اې چي بنوي ویني لکه ما یو ملګری بابل ملګری ته خبره کول لیدې نه आवाज به ځنی واورې دي ولې نه لیدې خدا سترګو ګرد فضا دوت کړي معنا د سترګو دغه ضعیف سي وي چې نور نه تر راوتی لکه دوت چې دغه رقم شي نه لیدې نو دغه سي په پیښه سي علا داس فرمای وای نو چې دوی دغه رقم سوچ چې بل هم په شک نه لعبون د اوغو حقانی شیانو سره سره دی غوږ نه پرنیسي په شک کې دی او بازی کوي استهزا او رخشند کوي نو فرتقب نو ته انتظار وکړئ پیغمبره د دوی دپاره د عذاب یومه په هغه ورځ کې تعکی چې راتګ کوي اسما او اسمان بدخان په دود سره مبین چې هغه واضح معلومیږي په سترګو باندې په دغسې دود راتګ نو کته واده د دود سره کم خو دلوژ دود د بسترګو لیدې اگر چې هلته په واقعیت کې دود نه و دلې دی د خپلې کمزورۍ څخه مال فضا ګرځې دته د په چا رقم ښکاره کېده د دود په رقم ورته ښکاره کېدل نو کېدای شي ملاقاري ته واده ځای ته متوجه دا فرد تقیب دا پیښو نو دپاره د تفریع ده نو چې یعنې نو دغه رقم سوچ نو دی ایمان نه راوړي د دغه خبرو سره سره نو څه وکړه نو فرد تقیب ته انتظار ورته وکړه په عین حال کې نبی علیه السلام ته تسلي امسوله او د دوی د عذاب و تهدید امسو چې دته عذاب راځي دغسې ورځ به دته ګوري راځي ورته فرد تقیب نو ته انتظار وکړه خطابه چا ته سوه نبی علیه السلام ته ای محمد د چا انتظار وکړه دپاره د دوی د عذاب د دوی د عذاب انتظار وکړه یومه په هغه ورځ کې د عذاب راځي تعکی چې راتګ وکړي السما او اسمان بدخان په دود سره مبین ښکاره یغشا الناس دا دود به سره کمی یغشا چې پټیی به الناس خلک دا پټیی به خلک څه معنی یو شی چې عام سی باره موږ پر ګرد شار دی راخپور سو دا دود به دغه رقم چې دغه خلک چې دا د نبی علیه صلات و سلام په باره کې منکرین دي دا به ګرد تر لاندې ګرد مکه به تر دغه دود لاندې معنا څوک به شی نه ویني ټوله به د عجز سره مخامخ شي ټوله به د چا سره د کمزوري سره د بیرسقي سره کاقتی سره به مخامخ شي که د یخشا په معنا پوهیږي یخشا پټوي به څوک دغه دود دا ښکاره ده چې راسي الناس دغه ټوله خلک پر ټولو به راخپورې معنا دا کښتي به داسې عامه سي ډېره علاقه به ورنه سي دغسې هذا عذاب الیم الله وایي هذا دغه نو چې دغسې دود پر دوی راشي دا کښتۍ څخه یې تعبیر په چا وکړي په دود وکړي نو دوژ په پښتنو کې هم دغه رقم ده چې یو ځای کې په یو ښار کې چې د مثال په تور چې هلته بجي پېښه یي بر خلق ورور یو اڑو دڑو کنیال تن دڑی اچے لانی فقط تا دخل گو جنجالونه تعبیر پچا مش کو پ اڑو دڑے کو دلتم د دې د کاختی څخه تعبیر پچا وس په دغه دود باندې وس چې یو دود په پرخ پور یو بلاد او د عربو دا دستور هم چې عرب لا چې به عام اصلي تعبیر دغه څخه پچا کاوه په هغه سره په دود تعبیر کچ ورور یو دود خبره کړی ده په دا ځای کې منه یو بدی خبره کړی ده نو مراد دغه دود څخه کاختی د دې د کې رئیس په خبره پوهیږي دا کاختی به څنګه یغ شا پټوي به الناس خلق عام به ډیر خلق به تر لاندې تر جاله کې والا پاک هذا دغه نو عذاب عذاب دی علیم دردناک عذاب دی خو درد دې احساسی خو نس ورې دی پستر ګو شی نه ویني دا ولاړو نه دی نو دا دردناک دی دا عذاب دوی به څه وای بار دغه کفار دوی به دیس وای ربنا ای رب زمش دعا وکي اک شپت زائل کی عنا زمش څخه العذاب دغه عذاب چې دغه کاخ کده ان به شک مج مؤمنون ایمان راوړون کیو دا هغه ځای ته خبره سو چې ما په قصه کې درته ویل چې برای نبی علیه السلام تر هله برای وعده ورسره وکړه چې ته زموږ د پاره دعا وکړه چې الله تعالی دغه شی ایسته کې د عذاب راڅخه برای چې دغه کار اوس موږ پرته باندې ایمان راوړو دغه خبره یادی نو دی به وایي د نبی علیه السلام په ذریعه به وایي چې هغه ته براس چې رب نه ایره به زموږ اک شی په تلیر کې عنا زموږ څخه العذاب عذاب دغه عذاب د العذاب معرفه راوړي معنی دغه د دخانی مو بین عذاب د کاختیغه ان به شک موږ مؤمنون موږ ایمان راوړونکو الله عز وجل واستدی دغه خبره و نبی علیه السلام توشي چې هغه وعده په درواغ در سره کې ایمان نه راوړي دیس فرمای ان د کوم خو ابي لهم دیلر الذکرا پند اخستل دا په خوله درته وای په خوله وعده بو کې مګر دی او پند اخستل دا ډیر سره لیر جل کامش یو شی چې لري برا خلک وای یا پلک دا خبره بو نو څه وخت کې رب العالمین ان لهم ذکرا د کوم خو به لهم دی لري ذکرا پند اخستل وو حال دا قد په تحقیق سره جاء راغلی و هم دیته رسول مبین رسول یو رسول مبین واضح و ښکاره الله هو ايش ديت ديس رسول راغلي خو مخکې د رسالت بحث چیر چې هغه ډیر واضح او د رسالت چې ما دې چا ورته کتلې په پیدې چې هغه د اخر زمانه رسول دغه دی هغه نقش ګرځد په شي کې موجود وي او بل اعجاز د نور معجزو سره نظر قطه ک قران دغه سي معجز کلام دې چې تر نن جده معجزات په جام ځکه کې پرته ده نو الله وي چې په هغه رسول مبين د دې قناعت و نس وس په دغه دخان باندې د دې قناعت کې بر ایمان راوړي د کمی خو د چې پر هغه نه راوړي پر دې خې به خو را کار راوړي نو دا د دې دروغ الله پاک او نبی عليه السلام ته تر وقوع د مخ ورشکار کوي چې منه دغه سپیشیز دې ته درځي بیا به درته وای چې سبا د سپیشیز مګر د کمی خو په ایمان راوړي ان دا کمی خواب لهم دیلر الذکر پند اخستل د عذاب چې دی به د جې پند اخلي ایمان براوړي وقد و حال دا چې قد په تحقیق سره جاء را تکړي او هم ودی ته چا را تکړي رسول رسول را تکړي مبین چې هغه ډیر واضح و ښکاره و په دغه مبین معنی مې په بائن وکړه چې ډیر ښکاره و یا مبین بیانوم کې د حق خو هغه دغه حق بیانول پر هغه ایمان را نوړي چې وکړه پر هغه ثم تولوا ثم بیا چې هغه رسول مبین ورته رالی تولوا دی مخ واړه عنه دا غسخه ګرد شاورو ګرځول وقالو دی دا ویله والمعلم مجنون معلم دا تعلیم ورکول کړه سوی دی معلم هغه چاته وای چې موږ دیته تعلیم ورکی نو دی بر ویل چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته دلته په مکه کې یو سړی عمره یې درلودی عجمی عمره یې درلودی بر ویل هغه دته د خبرې ورشي هغه څه چې لیکل اوس شیان زده دي دا یې د هغه څه زده کوي معلم دغه دی چې بل چا شی ورښوولی چا به پر یوه چا تاوان او چا پر بل یو بل د هغه څه زده کوي بلبل د هغه څه زده کوي دا د ځینو خبره وه ځینو بیا ویل بابا لیونی دی پیرانان ورته راځي پیرایې په غوږ کې ورته وایي دغه دغه شیان وایي الله وایي وایي نو هغه رسول مبین رالی د څه چل وکړي د مخ واړه و ایمان یې رپرا نه وړي څه خبره وکړه دغه ټوټکه له بله وکړه چې بهرل دې ته تعلیم ورکول سوی دی بل چا شیان ورښول او حال دا چې رسول علیه السلام امي و زموږ دا ایمان دی چې نبی علیه السلام هېڅ درسګاه ته نه و تللی بس دستگاه دغه دستگاه در بل العالمین او جبرئیل امین ورتراتلی دی پر چاته وانو چې د پلانی سیز دکی او د پلانی سیز دکی یوه د معلم نوم پرې شو تعلیم دادا شو د چ تعلیم ورکول سوی بل چا بیا ول مجنون لیونې د پرانانی ورته شي نو الله وایي چې د اغه رسول په مقابله کې دغه کار وکي مخه واړه او توجه یې ونکړ او دغه دوانو معنی پر کړی شو د معلم او د مجنون نو اوس په دې خبره څنګه ایمان راوړي چې مجدې فعذاب اختص یو څومر کاختی پر کې رسې بره بده ایمان راوړي ان کاشف العذاب د جزاز خلا عز وجل فرمای و ان بشک مو کاشف مو لسون کی استکون کی العذاب د العذاب د عذاب ولا خالق ورته متوجه مالا گرد پیشین گو یان ان شاء الله مخ کی و نبی علی السلام و اذا ببرا غ عذاب یزنی استکم چ دی تراس او دعا ام وک زنی است بیا کما مگر پراغه سر بیر بانی بدی گرد را و نه گرجیش د کوپر بیت با خپل کوپر کی ان بشک مو کاشف مجزا الون کی استکون کی العذاب د عذاب قلیلا لر زمانه یو لږ به موږ د دې څه د عذاب ایستو کو یو باران ماران به پر وکړو یو کاپلا به پر رایلاسي چې دا مازې لږ وکړي د ده په بدن کې ځواک پیدا سو انکم عائدون انکم بې شکه تاسې چې یاست دا کفار یې مخاطب کړ دلته نو عائدون راګرځېدونکي یاست و خپل کفر ته ولاکه هغه هلته هم چې شي راوړل هغه وعده ولاکه پراکي هغه وعده کې مغلطي کوي انکم بې شکه تاسې ګوره دلته هغه التفات د غیبت څخه و چاته اوس و خطاب ته اوس د مخه خود دی څخه په غیب چې جاء هم رسول مبین داس را روانه اوس الله مخاطب کړ چې انکم بشک تاس عائدون را ګرځیدون کیس و کمی خبره ته خپل کوپر د بیرته را ګرځي هغه توبه چې مدینه ته ننواتی ورغله ته مدینه ته ننواتی ورغله چې دعا وکړه بارزه توبه کاجم هغه نه کوي یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون الله عز وجل انه یوم هغه ورځ نبطشو چې موږ را ونسو البطشه الکبرا په هغه غټ نیول سره بطشه دغه د چې سړی یو چاته داسې نه پامه په چابه کړم دا کې ټینګې ورسې هغه ریانسې چې بابا هغه ویل چې په پانه کې ونیول بطشه دغه کلک نیول نه پامه هغه هم دغسې ډېر په سرعت سره الله وایي نو په هغه ورځ چې موږ دوی په غټ نیولو را ونسو چې هغه د عذاب د قیامت دی نو یوم په هغه ورځ نبطشو چې موږ را ونسو البطشه الکبرا په هغه لوی نیولو سره انا بشک موږ منتقمون موږ انتقام اخیستونکي نو اصلي انتقام په هغه ورځ الله پاک وایي زه ځینې اخلم د دې دنیا انتقام خو دغه رقم دی پر رابې ولمه دا کاختي او کاختي به دغه رقم شي دی به د اسمان دا په ځاله که دود دا رقم ویني د ډېرې کمزوري او د ډېرې عاجزۍ څخه د توبې وعده به م وکړي خو نیک کاږي الله وایي زه مې بېرته د یو څو مر دپاره ځینې ایسته کړم دغه ځای کې چې ان کاشف العذاب قلیلا قلیلا ولې لږ ووایه قلیل خلش ته وای چې الله موږ زایلون کې د دې څخه د عذاب قلیل نه لږ معنا د ژوند موده خو ګر سره لږ ده نو د سره دای نور ژوندې دیش کړه ولې خو عمر یې کړ سوي دی دی وسه وعده کړ دی خو نیمه عمر بیا پاتې یا به مثلا یو څو کاله خو چې دین او په تعداد باندې د سره 15 څخه شپږ ته خو د آخرت په مقابله کې لږ دی الله یې خو به د عذاب د سره پر دې دنیا لري کوم دا لږ موده ده مګر خو په هغه ورځ سره څنګه مونږ برخ بیا پر انتقام ځنی اخلم چې هغه عبد الله آباد د ورځ خپل د قیلان توې ته چې پام سو د دې څه میاشت دی یو نه دی مراد د دې څه خدام را دی چې یعنی د دې څه خو به د عمر ټول چې عذاب یې څه خو لږ دی ولې لږ دی په مقابله کې د قیامت لږ دی نو موږ استکون کې د عذاب قیلا لږ موده چې د ژوند موده د دې کافر الله ول انکم عائدون برته پک شکر اگرځي په دې توبه ته نه بند چې ما خپل کار چلای کار چې و چلول سو بار نه راګرځي نو که په یو معنا وس ورته وګوره و ما غد مکه کفار خلا شو چې په عذاب گرفتار سي د دروغ توبه خو وښه نبی عليه السلام تراله وس خلق دغه سپینسترګ سی وی دي چې دا ګرد عذابونه ده الله رال د ګسره خدای ته متوجه کیږي نشته د خدای پاک له طرفه څه دي کنه دي پر دغه توانی وي دا طبيعي پیښه دي بس په طبيعي پیښه خلاصي دغه نه وي چې زما د کوپریاتو زما د بیجنی او زما د معاصی او اثر د الله پاک ما پنيسي کدا یې په خبره پوه شو تفسیر شریف دغه هم لیکلی دی چې د دوی څخه چې نبی علیه السلام دعا ورته وکړه سمامه بیرته کاروان را سم کړي و د خلکو چې بیرته قناعت ورکړه و چې الله پاک وویل چې ولدي عائدون دي بیرته په خپل کوپر کې نو خو خلکو موږ خو د نبی علیه السلام سره وعده کړې ده خو د عذاب بیا را نیسي دوی به را ورته دا طبیعي پیښې دي دا په دې پسې اړه نه لري بیرته د مشران و د خلکو ته د کشرات دغه دعوت ورکاو چې دا سبعی پیش و تبعی پیش دغه د مثال په تور نکل مره خیش بیا جویر ماشام چې بیر دغه طبیعت د دنیا دغه سی جوړ دی معنی دا دغه رقم د تبعی پیش وس دا د نبی علی السلام د شرع سره څه اړه لري وس ام دغه خبرې چې د مال دی کول پر ټلویزیونو مرکه دغه سکی دغه خریلو تراشلو سره رقم رقم آیاتونه وای دغه براوی دا د جن سره اړه نه لري دا د جن سره تبعی پیش دی معنی چې دا الکوان و چاته را جنس و جن ته چې بیا به الله پاک عذاب راکړي دوغو دغه کارو چې انکو معایدون الله ورته سي بیرته راګرځي تفسیر دغه لیکلي چې دوی خپلو کشران ته دغه خبره کوله ول دا تبعی پیش په محمد ش اړه نه لري رب العالمین وایي یوم نبطش نو په هغه ورځ چې موږ راونسو دی البطشة الکبرا په دا لوی نیولو چې هغه د قیامت نیول دي انا بې شکه موږ منتقمون د دوی څخه قصات اخیستونکي یو تر دغه ځایه پورې چې دوی دا تهجد سو د چا دپاره چې هغه درې حق خبرې نه مني چې الله وایي په دنیا کې هم زه دغسې عذاب ورکوم لکه د مکې مشرکانو ته چې پیښه شول په آینده کې که څوک د دې شیانو سه انکار کړي هم دغسې عذاب کېدای سي ورلره ورکول سي او هغه د آخرت عذاب ښه ګارنټي کي چې ول اصلي انتقام په هغه وخت کې اخیسته کېږي نو الله عز وجل دی دلاری و دکردار څخه موږ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.